श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 24 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता आश्रम राम। परमात्मा सब जगह है, अपने में भी है। ये बात याद रखे कि हम काम करते हैं अथवा मन से चिंतन करते हैं अथवा कुछ कहते हैं अथवा कुछ कहना चाहते हैं, वो सब को भगवान जानते हैं। तुम्हारे मन में जो बात आई वो जानते हैं, तुम कहते हो वो सुनते हैं, कहना चाहते हो वो सुन लेते हैं। तुम जहाँ नहीं जानते हो वहाँ भी जानते हैं, अरे तुम जानते हो तो सब जानते ही। आप जो अपने को आप नहीं जानते वहाँ भी जानते, भविष्य में क्या योग जानते। वेदा हम समीता ने वर्तमान अनुसार सुना, भविष्य अनुसार पहले क्या हुआ और क्या हो रहा है क्या होगा तीनों जानते। वेदा हम समीता ने वर्तमान अनुसार सुना, अब भविष्य से भूता ने मान तो वेदन कर सुना। इस वास्ते भगवान सब जानते हैं, हमारे पूर्णों भी जानते हैं। मनुष्य से छिपाते हो पर भगवान से छिपा सकते नहीं, वो अंतर्यामी है, भीतर जानते सभी, उसे छिपा नहीं सकते। इतना सब जानते हुए भी आप बात करते हो, प्रार्थना करते हो, उसे निवेदन करते हो, तो जानते हुए भी अनजानते नहीं सुनते। अनजाना आदमी सुनता हो नहीं सुनते, बेदाम सुनते नहीं जानते। रहते न प्रभु से तो चूक किए के याद नहीं करती, कर तो सौ बार ही होगी। हृदय की असली बात है उसको सौ बार याद करते कि भूलने जाऊंगी, सब जानते अच्छी मंदी भली बुरी सब जानते। आपकी नीयत जानते हैं, आपका भाव जानते हैं, आप क्या करना चाहते वो जानते हैं, क्या कहना चाहते जानते हैं, क्या करना चाहते वो जानते हैं। आप नहीं जानते इतना जानते हैं, इतना जानते आप भूल जाते हैं, भूलते नहीं पर भूलने की तरह हो जाते हैं। मन को कुछ भी नहीं जानते, ऐसे विलक्षण दयाल हो भालो को दयाल हो सब जानते हैं। क्षण जानते हुए भी दवाई करते हैं, हम दया के पास नहीं है, दया के लायक नहीं है, उनके देखते हुए उनसे विरुद्ध काम करते हैं, जानकर करते हैं, रुचि से करते हैं, अपनी खुद आवश्यकता करते हैं, जानते हैं, हमें रुचि पूर्ण करते हैं, भगवान जानते हैं। फिर भी प्रार्थना करते हो भूल जाते हो, ऐसे ऐसे परमात्मा है। प्रार्थना करते बाप जाते हो तो उन सारे देव को जानते हैं, एक कपट को जानता है, छिपाते हो वो भी जानते हैं, कौन कौन छिपाते हो जानते हैं। जानते हुए जाने थे ऐसे परम दयालु हो कौन जान सकते कैसे ऐसे हमारे प्रभु बालक होता ना वो बालक माँ को ठगता है होता है लोग बच्चा होता है दस होता है यही नहीं होता है ठगता ठगता ये नहीं जाना तू क्या ठग माँ तेरे को जानती है माँ से बढ़कर जानने वाला भगवान है भगवान से बढ़ जानना है इतना तत् समझते भेजे कुछ भगवान के समान भी कोई नहीं है ऐसा जानना कोई नहीं है ऋषि मुनि महात्मा संत सब कुछ जानते हैं पर भगवान के समान जानने वाला कोई नहीं है इतना जानते हुए ऐसे सर होते हो कर तो सुर तो सोवाल ही है अच्छी बात है सोवाल याद करते हैं सोवाल क्यों करते हैं कि भूल न जाऊ भूल न जाऊंगा भी भूलते ही नहीं उनके देखते देखते जानते जानते बड़ी रुचि से बड़े स्नेह से हमने पाप किए भगवान जानते जानते हुए भी आप प्यार से सुनते हैं आप गाता सुनते हैं प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं राजी हो जाते हैं बच्चा माँ से ठगाई करता है जानते हैं माँ बेटा माँ जानते तब बहुत रहती है प्यार करती है दूध पिलाती है प्यार करती है हृदय लगाती है शरीर माताओं में करो तो उसने आता स्ने जो भगवान में है इस वास्ते प्रार्थना कर तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो माता च पिता माँ का नाम लिया आने जरूर में माता मने जरूर माता पिता यानी जरूरी तुम्हें माता से पिता तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें सर्वम देव देव उमा राम समय तुझ माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई शब्द नहीं उमा राम समय तुझ माही सब जानते दूसरा कोई जानता हो ना तो बाहर नहीं माने अपने देखते नहीं कपटी आदमी जब सन्मुख हो जीव हो जब जन्म को ठीक ना से तब है सन्मुख हो जीव हो जब जन्म को ठीक ना से तब है ऐसा कौन है कौन हुआ नहीं है नहीं हुआ है न तत् समस्त भेदे का कुतो अन्य ऐसे भगवान है ऐसे भगवान को प्राप्त होकर के भी अगर अपना उद्धार नहीं करोगे तो कब करोगे? मौका है अभी, सत्संग है, मौका है, अवसर है, ये अभी काम करना है, अभी करो, अभी मौका है, अच्छा अवसर है। बार बार नहीं पाई है मैंने जन्म की मौज, मैंने जन्म की मौज नहीं थी। हमारे संग में सत्संग का मौका अभी बहुत बहुत बढ़िया मिला है, बड़ा अवसर मिला है, मौका बहुत बढ़िया मिला है, बहुत बढ़िया। ऐसा अवसर भी मिलता नहीं, ऐसा अवसर मिलता नहीं, ऐसा अवसर है, बहुत बढ़िया। बातें मिली है, बड़ी विलक्षण बातें, बड़ी अलग बातें, विचित्र बातें, हमने ऐसी सुनी नहीं भाई, ऐसी बातें सुनी नहीं, समझी नहीं, पढ़ी नहीं, ऐसी बातें। सब काम ठीक हो जाए, बड़ा सुंदर मौका, बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा अच्छा अवसर है, एकदम बढ़िया। सज्जनों चेत करो, चेत मेरा नहीं है, सारे मांगो मेरा नहीं। अभी मुफ्त मिले, मुफ्त कुछ फीस नहीं लगती, हजारों लाखों करोड़ों रुपए देने पर मिलती नहीं खाते। हमारे कहानियां सुनी है, एक बात में 100 रुपया और हमारी ऐसी मूल्यवान बातें आप लोग ख्याल नहीं करते। हमने देखा, पढ़ाई करी, उन्होंने जो सोचा मिली नहीं, ऐसी विशेष बातें मिली। बूढ़े हो गए, बूढ़े बात नहीं मिली, अभी जैसी बात मिली है ऐसी बात मिली नहीं। आप ख्याल नहीं करते, ख्याल भी नहीं करता हूं, पर तो मन में आती है, ख्याल करने मन में आती है, ख्याल करना चाहिए, आप लोगों को ख्याल करना चाहिए, आप और हम सब ख्याल करें, बहुत बढ़िया बात। ऐसे थी सर बड़ी मूल्यवान, ऐसी बातें हैं भाई, चित्र उद्धार करने वाली, कल्याण करने वाली, ऐसी विलक्षण बात है। अब ख्याल करो, बहुत जल्दी कल्याण करेंगे। ये जड़ चेतन का ठीक विभाग अगर आप कर लो, कितनी बढ़िया है। निहाल जो निहाल, ये भगवत कृपा से मिलती है, ये उद्योग से नहीं मिलती, परिश्रम से नहीं मिलती। हम प्रयत्न कर रहे हैं तो नहीं मिलती, अरे मौत मिलती, मौत। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, आप ख्याल नहीं, आप ख्याल नहीं करते। भगवान हमारे हैं, आप परवाह ही नहीं करते। विचित्र बात है भगवान की, अलौकिक बात है, विलक्षण बात है। भगवान हमारे गोस्वामी जी महाराज तो बिना पत्र वाले हुए दशरथ ले लिए भगवान से हस्ताक्षर ले लिए भाई रघुनाथ हाथ सही है सही हो बहुत विचित्र बात है आप थोड़ा ख्याल करो थोड़ा ख्याल करो विचित्र भगवान हमारे हैं हमारे ये बात मामूली नहीं थी आपको बहुत मूल्यवान बात है बहुत मूल्यवान भगवान हमारे कोई हमारा नहीं है कोई हमारा नहीं है भगवान हमारे और कोई नहीं ये शरीर भी हमारा नहीं है छूट जाएगा मिलता है बिजु जगह मिलता है बिजु जगह मिलता है भगवान मिले हुए होते हैं ही नहीं और हमारे हैं सबसे बड़े दर्द है परंतु इधर ख्याल ही नहीं ख्याल करो ख्याल करो भगवान हमारे ख्याल करो तो आपको मिलेगी आप ही मन में बैठे की बात भी ठीक बात नहीं तो सीधी डालती है तो सदा मिलती है सदा ही सुनते हैं नई बात मुझे ऐसा ही दिखता है ख्याल करो तो पता लगे ये तो बात सही है भाई नहीं भगवान अपने हैं भगवान ये बात मामूली नहीं है बहुत दामी बात है उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही ये बात है उमा राम सम हेतु जग माही बालकों के साथ खेल में लग जाता है माँ को छोड़ देता बालक माँ को छोड़ देता खेल में खेल में भूख लगे तो माँ याद आती माँ की परवाह ऐसे भगवान है भूख लगे तो माँ तो याद करे अपने भूख लगने पर भी भगवान को याद नहीं करते दुख आने पर भी भगवान को याद नहीं करते दूर दूर रहने को कहते हैं भगवान से भगवान ने भेजा है ख्याल तो करो कृपा कर भेजा है ऐसी बात है भगवान ने कृपा करी कृपा दुख में कृपा विशेष होती है भगवान ने सुख नहीं होती थी विद्यार्थी हो कहीं तो गुरु जी महाराज विद्यार्थी में काम लेते हैं जिन पर स्नेह रखते हैं उसी पर वो देखता मेरे को तंग करते अरे फूट का भाग तेरा तेरे को तंग नहीं करते कृपा है विशेष बहुत विशेष कृपा करते हैं तब प्रतिकूलता बन गई भागवत माता है इससे हम अनुग्रह नाम है हरिषि तनम सनि जिसे कृपा करता हूँ धना लेता हूँ करो मैं बंधु विच्छेदम सद दुख है जीवती दुर्बल जीता है अब ये मैं कृपा कौन समझे हर्षव अनुग्रह नाम है हर्षव अनुग्रह नाम है हर्षे तद्धनम शनि खरो बंधु विच्छेद दुख नहीं होते सूर्य सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम सूर्य भगवान भगवान की कृपा से दुख आता है। दुख में दो भाग होते हैं, एक तो दुख का भोग होता है, एक दुख के दुख में प्रभाव होता है। दुख का प्रभाव, वो प्रभाव आप जानते होता है। सुख भोग होती है तो दुख को समझे नहीं, दुख का प्रभाव समझ पाते नहीं। बात दुख का प्रभाव होता है, प्रभाव उस प्रभाव से संत बन गए, अच्छे महात्मा बन गए, ऐसा प्रभाव भगवान। तो दुख का प्रभाव होता धैर्य पूर्वक, दुखों से दुख क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो कृपया देखा गया खूब निहाल हो जाओगे, ऐसी अलोक विशेष कृपा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।